Sí, bon dia. No, no els he preparat cap presentació, però aprofitaré doncs, a l'Atri per d'allò, per explicar-los-hi. No? La nostra empresa és una pime catalana, com ha dit el senyor Déu, amb seu a Sabadell, i opera en el sector dels serveis públics i l'energia. Potser no és una empresa que tingui doncs, un objecte molt clar en aquesta conferència, però sí que la té a través d'una de les seves filials, que és Socade, és una enginyeria amb contractes amb el valor afegit i que ha concursat ja a Andorra. Aquesta experiència contrastada entre concursos que hem obtingut aquí a Andorra i concursos que hem obtingut tant a Catalunya com a Espanya doncs ens ha fet aportar potser doncs, la nostra gra de sorra en aquesta conferència. No? També he de dir que des d'aquesta filial que es diu Socade doncs ens hem sentit i ens hi sentim còmodes seguir treballant a Andorra i esperem doncs, bueno, una reacció important d'aquestes noves prerrogatives de la llei que ens permetin a més doncs, entrar amb més caràcter, més solvència. No? D'alguna manera, seré bàsicament breu perquè s'ha dit molt de cosa ja, i els dos eixos en els que voldríem aportar la nostra experiència, seria la qualitat i l'eficiència, que seria de la contractació aquí, que hem vist aquí, i després l'apartat de subcontractació que també hem notat. No? Òbviament, Socade ha concursat i també ha perdut amb alguna majoria dels casos. No? En les adjudicacions doncs, que hem contrastat i tal, hem observat una baixa qualificació en les variables qualitatives de l'oferta. És a dir, en concursos en els que hem concursat i que tenen un alt valor tecnològic, l'adjudicació al final doncs, s'ha decidit per preu. Bàsicament, això és per criteris de puntuació. O sigui, el pes econòmic de la puntuació en aquestes ofertes doncs, superava el 40, el 50, el 60%. No? Esclar, aquest fet, la realitat és que desmereix la qualitat del contracte i al final acaba concentrant l'esforç de l'empresa doncs, en els costos de realització per ajustar-se. També influeix en el tema de l'eficiència del concursal és la definició dels plecs tècnics que hem observat nosaltres. Això és un fet comú tant a Catalunya com a Espanya com aquí a Andorra. No? Són plecs tècnics molt oberts a la interpretació i que comporta a més doncs, unes classificacions administratives a les empreses que es presenten en el fet que no siguin restrictives aquestes classificacions i puguin provocar un problema doncs, pel concurs. No? Esclar, això no captura al final adequadament la capacitat d'algunes empreses per abordar el treball tècnic i acaba sent doncs, bueno, uns plecs a interpretació voluntària de l'ofertant i doncs, amb variables o millores que tenen un efecte final en el preu. Això és el que creiem nosaltres que caldria aquí una adaptació de la llei que valori per igual els preus i els criteris de valor afegit i tecnologia perquè, esclar, les variables qualitatives d'aquests contractes doncs, siguin realment el que és el resultat. L'altre punt, que seria, ja li dic que era breu la meva exposició, seria la subcontractació. És un fet comú també, la subcontractació aquí a Andorra, com als països veïns. A més, és regulat vagament per les lleis aquí. Esclar, però el contracte, el problema és quan són contractes amb valor afegit. El fet de que el promotor del contracte, el promotor de l'obra, no sigui el que aporti aquest valor afegit, sinó que sigui únicament doncs, el que aporta el pulmó financer, o que aporta doncs, la classificació en aquest cas, o que aporta en altres casos el nom, doncs això desmereix també molt l'oferta. El que és important és que el valor afegit en aquests contractes d'alta tecnificació els ha de portar el mateix promotor. En tot cas, doncs, el que estem fent és el que està passant aquí a Andorra, la diferenciació entre concursos nacionals i internacionals mai facilitarà l'aportació d'aquesta tecnologia d'especialització aquí. Això és un fet també que cal observar-lo en la llei. Un fet que hem observat aquí. Nosaltres ens presentem en tot cas en concurs o en algun concurs internacional i en els nacionals hem de buscar i col·laborem amb empreses aportant know-how i acabem amb un resultat tècnicament doncs, que aporta know-how local i a més doncs, que també aporta un tècnic. Però, esclar, el que no pot ser és que ens competim amb altres empreses que bàsicament el know-how no sigui local, que a més doncs, tingui el motiu, el pulmó financer i que després s'hagi doncs, de subcontractar. No? Esclar, una adaptació de les lleis en aquest aspecte ha de permetre un desenvolupament d'un know-how local amb temàtiques específiques com té Andorra, no? El tema de l'orografia i la climatologia, doncs, és una temàtica que creant un know-how aquí es pot exportar. El que dèieu, aquí no sé, crear un d'allò, no? Un nínxol de mercat exportable tècnicament per l'orografia d'aquí ha de permetre portar-ho fora. Hi ha una experiència concreta nostra a Gijón, a Xixó, o sigui, el que és el nord d'Espanya, que més o menys té una orografia semblant a la d'aquí, i han desenvolupat doncs, també tota una tecnologia amb el tema de tingudes d'aigua, amb el tema de lo que són els tancs d'estancainaitat, o sigui, per regular les avingudes i tal, i això és molt interessant. La tercera variable, aquesta la tenia apuntada per desenvolupar-la, però s'ha dit ja de sobres aquí, és el preu i els costos. Aviam, jo només apuntar un tema, és clar. Aquí l'administració ha de donar exemple, que és el que dèiem abans, no? El senyor Torres va dir. El que no pot ser és que nosaltres, els proveïdors, els tinguem que atendre per recomanacions europees els 30 dies i que a més nosaltres tinguem que cobrar de l'administració els 60, els 90, els 120. Aquest és un problema que ja des d'Europa se'ns ha traspassat aquí, hi ha una recomanació d'allò amb els proveïdors, doncs els ha d'anar pagant al curt plaç. Doncs clar, l'administració ha de corregir això. Jo això no sé fins a quin punt la llei ha de regular amb els seus tràmits, o sigui, amb els seus tràmits, amb els seus indicadors, que ja s'ha dit aquí, però el tema d'Andorra és concret i potser sí que és interessant doncs, abordar-lo més endavant. Bé, jo, l'aportació meva com a contractista aquí doncs, es basa bàsicament en això, amb una enginyeria d'alt valor afegit, amb la que hem treballat aquí, pensem seguir treballant aquí, i de fet hem obert ara fa un mes i mig ja una delegació comercial amb la idea d'incorporar i crear un petit equip tècnic per anar col·laborant i anar abordant feines, i a la vegada doncs, abordar també doncs, aquesta idea que sembla que hi hagi del govern doncs, de potenciar equips tecnològics i crear un know-how local, que és el que crec que es mereix aquest país. Gràcies. Mm.